Jedna z polskich dróg na zachodzie Polski. Znów opada kurz po tym, jak mijamy wioski. Niebieski wóz przecina mapę. W środku same osoby związane z rapem. Jeszcze kilka minut w tył, a zobaczysz koncert. Zaczęło padać parę minut przed końcem. Kończymy flaszkę, rozlewam ją z Jackiem. Gdybym palił, właśnie otwierałbym paczkę. W takich chwilach tylko chillout. Chwila ciszy, gdy kaseta się przewija. To ostatni dialog, ostatnie halo. Dzwonię do niej, ostatnio rozmawiamy mało. Mówię, że wszystko okej, jesteśmy w drodze. Życie to poker, stawiam hajs i wchodzę. Dobranoc mówię do niej i wyłączam Nokię. Na zachodzie Polski, sunąc samochodem. Przez mokrą szybę widzę, jak ucieka obraz. Zakładam kaptur, chciałbym chwilę pospać. Ludzie widzą tylko postać i słyszą teksty. Widzą mokry ręcznik i moją twarz po raz enty. Dla nich to proste, to zwykły koncert. Zagrają, wypiją i odjadą w Polskę. Ja myślę o tej, z którą teraz mieszkam. Który to raz wspominam o niej w tekstach. Nie pierwszy raz, tak daleko od niej. W sumie to setny weekend i znowu problem. Bo kolejna płyta to kolejny rejs. A mnie kolejny raz nie ma obok niej. Ale wiem, że muszę to zrobić dla nas. A w pierwszy wolny weekend kupię szampana. Tak sądzę, myśląc o tym, co zrobimy potem. Na zachodzie Polski, sunąc samochodem. Wróć już i tak mocno przytul. Tracę kontakt, zamykam oczy. Znikam jak kasa z konta, nie myśląc o tym. Zapominam, że życie dostaliśmy w kredyt. Myślę, co będzie później, że trzeba wierzyć. Pada deszcz i rozmazuje to, co widzę. I tylko deszcz rozbija się o przednią szybę. Czuję mokry t-shirt, czuję, że to spiszę. Dla tych wszystkich, na których liczę. Wiesz, ciekawe ile godzin spędziłem w trasie. Ile dni mnie nie było w chacie. Ile chwil, to nie policzysz raczej. Więc pytaj tych, dla których od zawsze. NC2 to Jacek, dziś tak to czuję. Co jest chwilą, tu jest wszystko zmienne. Drogi kręte, nie polegnę. Tak sobie myślę, popijając wodę. Na zachodzie Polski, sunąc samochodem.